Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień maja i 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Unijna flaga pod specjalną ochroną w Polsce to propozycja Nowoczesnej. Politycy PiS-u odpowiadają, że nie ma takiej potrzeby. Bardzo silny wiatr nad morzem, na Warmii, na Mazurach, ale turystów, którzy wykorzystują długi weekend, nie brakuje. Dla mnie pogoda jest każda dobra, nie jak można wyjść na spacer i odpocząć. Jak naprawdę wyglądał Leonardo da Vinci? Londyńska Galeria Królewska obiecuje to wkrótce ujawnić. Nowoczesna chce, żeby flaga Unii Europejskiej była tak samo chroniona przez prawo jak flaga narodowa. Politycy tej partii złożyli projekt ustawy do marszałka Sejmu, mówi kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Marcin Gołaszewski. Projekt ustawy, według której flaga unijna, tak jak inne symbole narodowe, także flaga nasza, której dzisiaj świętujemy, jak hymn, jak godło, będzie chroniona prawnie i każde znieważenie tej flagi, a wiemy, że takie przypadki miały miejsce przecież, jej spalenie, darcie, będzie ścigane prawem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda ocenia, że taka inicjatywa jest zbędna i tłumaczy dlaczego. Dzisiaj w tej sprawie jest dość jasny porządek, to znaczy z jednej strony flagi krajowe w poszczególnych krajach są chronione i są na to szczególne ustawy, a flaga Unii Europejskiej jest chroniona przez prawo Unii Europejskiej. Z tego co wiem, nie ma kraju, który by powielał regulacje dotyczące flagi Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat odbywa się w Dniu Flagi, który świętowano w wielu miejscach w kraju. 100-metrową biało-czerwoną flagę rozwinięto w centrum Radomia, był także festyn, przyszli i starsi, i najmłodsi. To jest symbol narodowy, jeden z najważniejszych symboli narodowych. Żeby nikt o niej nie zapomniał, bo nasi przodkowie walczyli o nią i ginęli. Córka w przedszkolu miała cały dzień poświęcony fladze i no, po prostu widać, że utożsamia się z tym, że jest Polką, a flaga to jest symbol Polski. Jutro uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja będzie m.in. defilada z okazji 20 lat Polski w NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. Polacy wykorzystują długi weekend na odpoczynek. Wielu wyjechało nad morze i choć mocno wieje, to narzeka nie słychać. W południe na Bałtyku w Mielnie wiatr wiał z siłą dochodzącą do 7 stopni w skali Beauforta. Przepiękne. Wolę zdecydowanie takie morze niż morze w wakacje, pełne turystów, gorące. Teraz jest piękne, prawdziwe. Żywioł, prawdziwy żywioł. My z Wielkopolski. Trochę słońca brakuje, a poza tym w porządku. Powietrze, fale. Dla mnie pogoda jest każda dobra, nie jak można wyjść na spacer i odpocząć. Potrzeba tego morza, w Bydgoszczy nie ma, więc dla nas trochę świeżego powietrza, trochę jodu, bardziej dla zdrowia. Nadal obowiązują ostrzeżenia dla pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nadchodzi także duże ochłodzenie. Więcej o tym za chwilę w prognozie pogody. Mówią o nim, że podejmował się rzeczy właściwie niemożliwych, dlatego wielu projektów nie dokończył, ale to one według ekspertów najbardziej inspirują. Mija 500 lat od śmierci Leonarda da Vinci. Jak mówi kustosz zbiorów malarstwa włoskiego w Warszawskim Muzeum Narodowym Joanna Kilian, mimo postępu cywilizacyjnego jedna osoba nie jest dzisiaj w stanie opracować dziedzictwa człowieka, który działał w XV wieku, a działał w obszarze kultury, sztuki, ale także medycyny czy techniki. W swoich rysunkach anatomicznych przedstawił dwupłatkową zastawkę aorty, czyli wyprzedził wiedzę kardiochirurgiczną o prawie 500 lat. W Londynie w Królewskiej Galerii będzie można wkrótce oglądać szkic brodatego mężczyzny, zidentyfikowany jako jeden z dwóch zachowanych portretów Leonarda da Vinci wykonanych za jego życia. Parę kresek, szybki szkic i gigant renesansu uchwycony. Nieco melancholijne oczy, widoczny już na twarzy dojrzały jak na owe czasy wiek. Leonardo miał wtedy około 65 lat. Do tego charakterystyczna broda. Mistrz jak żywy. Dotychczas eksperci zakładali, że istnieje tylko jeden wizerunek da Vinci'ego wykonany za jego życia, stworzony przez Francesco Melciego, ucznia Leonarda. A teraz wiemy, że jest jeszcze drugi rysunek. Przez lata ukryty w przepastnych archiwach pałacu Buckingham i wydobyty na światło dzienne przez jednego z badaczy. Na drugiej stronie kartki szkic nogi konia wykonany ręką mistrza. Portrety prawdopodobnie autorstwa jednego z asystentów będzie można obejrzeć na wystawie, która rozpocznie się w Galerii Królewskiej za 3 tygodnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki, kolejno o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, najmocniej wieje w zachodniopomorskim, na Pomorzu i w warmińsko-mazurskim. Wiatr lokalnie może osiągać nawet 85 km na godzinę. W nocy wszędzie możliwe opady deszczu i to będzie zimna noc, bo tylko 3 stopnie powyżej zera na północy, do 9 na południowym wschodzie. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu na Podkarpaciu, w Karpatach i na Pomorzu, lokalnie burze. Na Pomorzu także może padać grad, przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej w Rzeszowie i Przemyślu 16-18. Okresami będzie silny wiatr w czasie burz do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. 10 lat temu w Dolinie Szarlotty otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Szarlotty. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefour? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Do soboty 11 maja piwo żywiec 18,99 za 8-pak oraz rabat 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20. Polski top wszechczasów. Grande finale przed nami, ostatnia godzina i finałowe rozstrzygnięcia według Państwa głosów. Proszę Państwa, z wielką przyjemnością przedstawię całą ekipę topową w tym roku. Anna Gacek, Halina Wachowicz, Aleksandra Baszun, Mariusz Owczarek, realizatorzy, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Anna Regulska, no i jeszcze czterech facetów, jakby to powiedzieć, w wieku poborowym. Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron i Piotr Stelmach. Dziękujemy Państwu za wszystkie głosy. Tak sobie myślę, jeśli liczba głosów taka ogólna oscyluje w okolicach miliona, czy nawet przekracza te granice, no to już robi się z tego poważna sprawa narodowa. Dziękujemy Państwu pięknie i za uczestnictwo, za obecność po drugiej stronie radioodbiorników i za głosowanie i za wszystko w ogóle, za to, że Państwo są. Przed nami miejsce ósme. To jest utwór z najbardziej psychodelicznego roku w historii muzyki rockowej. Wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak ja czas nienawiść zniszczyć sobie. Czesławie, będziemy o tym wciąż pamiętać. A ja pamiętam taki moment, kiedy graliśmy, przedstawialiśmy Państwu wyniki pierwszego notowania polskiego topu wszechczasów w 2008 roku wspólnie z Piotrem Baronem i Piotrem Mecem. Nie przypadło w udziale zakończenie, grande finale i ten utwór był wtedy naszym pierwszym topowym polskim numerem jeden. Jakież to były emocje, naprawdę to jest nie do opisania i chyba za bardzo nie umiem znaleźć słów, żeby to teraz Państwu przekazać. A później było notowanie kolejne i znowu numer jeden, a później kolejne i znowu numer jeden. Jeden z tych utworów nieśmiertelnych, dziwny jest ten świat, Czesław Niemen, na miejscu ósmym w 2019 roku. A na siódmym kłania się rok 1988, bo właśnie z tego roku pochodzi ta piosenka. To widać z naszych okien redakcyjnych. Przy Myśliwieckiej 357 zaczyna się przepiękny wieczór, majowy wieczór. No i list, mail. Co roku staram się przyjeżdżać z córką do rodziców na majówkę. Mama krząta się po kuchni, siostra przychodzi z dziećmi, jest bardzo rodzinnie, a ja i tata siedzimy cały dzień niemal bez słowa i słuchamy radia, jakbyśmy byli zatrzymani w czasie. Popatrzę na niego, on na mnie i wiemy, że to jest nasz czas. Muzyka łączy nas od zawsze, dlatego jeśli można, chciałabym mu podziękować za to, że jest i pozdrowić z anteny jego ulubionego radia. Córka Ola i wnuczka Tosia. Taki właśnie mail. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Arachia, zespół Kult na miejscu 7 idą w górę, bo w ubiegłym roku na miejscu 9. Najwyżej miejsce 2 w 2011 roku i tylko raz tak naprawdę poza top 10. Piękny wynik. Ostatnio, tydzień temu, miałem okazję zapowiadać koncert tego zespołu w Wałbrzychu w ramach imprezy Rockfest. Pytali mnie muzycy przed koncertem, czy ja już coś wiem, na którym miejscu jest ich piosenka. Powiedziałem, że tego nie zdradzę, bo nie mogę tego zrobić, ale dzisiaj mogę im to powiedzieć przez radio. Panowie, jesteście na miejscu 6. muzykom zespołu Sztywny Palazji jeszcze chcę powiedzieć, że oczywiście wszystko zależy od głosów słuchaczy, bo jeśli kiedyś jeszcze tak zagłosują jak w 2014 roku, to Wieża Radości, Wieża Samotności będzie numerem jeden. Na razie jest na miejscu szóstym, w ubiegłym roku miejsce trzecie. Ale w każdym notowaniu polskiego topu wszechczasów ten utwór się meldował. Panowie, pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco, prosto z Myśliwieckiej 357 z Trójki. Proszę państwa, prezenty jeszcze są i to jest jeszcze jeden egzemplarz płyty Polski Top Wszechczasów, płyty wydanej przez Polskie Radio. Proszę napisać na adres polskitop@polskieradio.pl. Dla pierwszej osoby jest taki specjalny prezent przewidziany. Już od teraz można pisać. Polski Top świetnie brzmi też w Tbilisi, skąd przy gruzińskim winie pozdrawiamy najserdeczniej Trójkę słuchaczy i przesyłamy uściski dla rodziny. Napisała Zuzia i napisał Wojtek. I jeszcze jeden bardzo ważny mail, jak mi się wydaje, jest tutaj. Mam 44 lata i słucham Trójki od kilku lat. Nie wiem, jak żyłam bez was, ale wiem, że były to zmarnowane lata. Trójki nauczył mnie mój mąż Grzegorz, a teraz uczy naszego pełnoletniego już syna Rafała. Właśnie wspólnie słuchamy topu. Pani Monika tak napisała. Pani Moniko i proszę państwa, którzy jeszcze może Trójki nie znają, tak sobie myślę, że na nas nigdy nie jest za późno. Proszę, proszę posłuchać choćby przez kilka minut, jeśli państwo zostaną świat i ludzie. No to teraz co? To teraz miejsce piąte, utwór z roku 1991, będzie wzruszenie. Tam nie ma. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty skrzywdziłaś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to. Tak późno to zrozumiałem. Zrozumiałem to. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. Za każdym razem, jak widzę, czytam tę nazwę, jak słyszę ich utwory, jak przychodzi mi prezentować utwory na antenie Trójki, to myślę sobie, że jednak najlepszym głosem do prezentacji ich twórczości jest głos Piotrka Barona, bo on jest zdecydowanie z naszej całej Trójki największym fanem zespołu Jam. List do M na miejscu 5 dziś, a w 2018 roku na miejscu 4. No to teraz będzie ten bas na samym początku, ale maili piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dzisiaj tworzymy na profilu facebookowym Trójki i na moim również taką długą, piękną, jak rzeka, długą, potoczystą listę obecności. Proszę tam się odmeldowywać, będzie nam bardzo miło. No to teraz na miejscu 4 zaczynamy od, o ile się nie mylę, basu. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Powiem tylko, że jest za 29 minut 21. Finał 12. Polskiego Topu Wszechczasów już wkrótce. We'll be right back.

ale mocniej grzeje Trójka, najlepsza pod słońcem polska muzyka. Pozdrowienia ze Szwecji, z Mury, napisała Dorota. Bardzo dziękujemy za ten mail, za wszystkie inne. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zawsze to Państwu mówię, bo tak to się akurat układa. Myślę, że koledzy mają podobny, piękny i słodki problem, że my te skrzynki mailowe, radiowe mamy po każdym notowaniu, czy to topu ogólnego, czy to polskiego topu wszechczasów, pięknie pozapychane. No i czuję, że o, zaraz będzie podobnie w mojej. Ale proszę jeszcze pisać. Teraz za 19 minut jest godzina 21, no i mamy pierwszą trójkę. Przed nami miejsce trzecie.

Że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj o Polskę. Obywatel GC w ubiegłym roku, w 2018, to był nasz numer jeden, a teraz na miejscu drugim po Państwa głosowaniu. Teraz uwaga, maile, które Państwu przeczytam, dzieli 45 lat tak naprawdę. 45 lat doświadczeń i życia. Przyszły przed chwilą. Dobry wieczór, mam na imię Kaja i mam 10 lat. Słucham Was od zawsze z moimi rodzicami i siostrą. Trójka gra u mnie od rana do wieczora, ale dziś jesteście wyjątkowi. Dziękuję, Kaja. No i kilka minut wcześniej. Tak bardzo prosto i tak bardzo krótko i tak bardzo celnie. Być może to jest najlepsze podsumowanie naszego dzisiejszego całodziennego spotkania. Zagraliście dziś całe moje życie z niskim ukłonem. Robert, 55 lat. I to oznacza, że na miejscu pierwszym 12 polskiego topu wszechczasów jest... Słyszał o nim świat, w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój szóz i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dół. Alpagi łyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się tu. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Czas. W dla braw, klezmer kazał mi grać.